สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกทุกวันที่มาพบกับท่านผู้ฟังสิ่งที่ให้ได้ฟังก็คือธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะนี้มีความลึกซึ้งท่านผู้ฟังจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ตามตัวหนังสือที่ข้าพเจ้าเอามาให้ฟังจริงๆแล้วธรรมะนั้นอยู่กับทุกที่ล่ะในจิตท่านผู้ฟังจิตที่มีธรรมะแล้วเห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นธรรมะไปหมดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีตัวต้นก่อนแต่ตัวต้นต้นตอที่จะทําให้จิตของเรานั้นมีธรรมะพอเรามีตัวต้นต้นตอทําให้จิตของเรามีธรรมะแล้วจิตที่มีธรรมะก็เป็นต้นตออีกเหมือนกันที่จะทําอะไรให้ที่มาต่อกับจิตของเราเนี่ยก็เป็นธรรมะไปหมดอะไรที่มาต่อกับจิตของเรามันอะไรบ้างล่ะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมรมที่จะมาต่อไปต่อไปนั่นคือทางตาทางหูหรือถ้าต่อมาทางลูกทางคู่ครองทางหลานต่อไปต่อไปก็เป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าด้วยใจที่เป็นธรรมะโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานมามอบธรรมะผ่านมาผ่านทางคำพูดของท่านเป็นคำสอนให้เข้าสู่จิตใจของท่านแรกก็ท่านโกณฑัญญะผู้ที่รู้ก่อนเห็นก่อนผ่านมาผ่านมาในสาวกรุ่นต่างๆให้ใจของเรานั้นมีธรรมะมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งตามตามกันมาความเข้าใจนี้ที่มาในรูปแบบของบทเพียรชนะที่เราพยายามจะเอามาจากต้นตอที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้เรามาเข้าสู่ในใจให้มีความเข้าใจโดยอัตถะที่ถูกต้องอยู่ในใจของเราอาถรรพ์อื่นๆที่ตามมาในภายหลังที่จะมาทางตาหูที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆที่มากระทบลูกหลานก็ตามการงานก็ตามก็เป็นธรรมะที่สืบต่อกันไปแต่ความที่ยืดยาวมั่นคงเจริญแพร่หลายเข้มแข็งถาวรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมีความยั่งลงมั่นแต่เป็นศาสนาเป็นคำสอนที่มีความมั่นคงให้กระจายไปแล้วก็อาศัยหมู่ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหมู่ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมะที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้หมู่เหล่านี้ก็เป็นกําลังใจให้เราแต่เป็นกําลังใจให้เราได้เห็นถึงคนงามความดีที่ใครๆก็มีเขาทำเขาปฏิบัติเป็นความดีเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้ได้ยินข่าวของความดีที่นั่นที่นี่น้อยก็ตามมากก็ตามก็เป็นกําลังใจให้เรามีการปฏิบัติมีการกระทําที่ถูกต้องมั่นคงดีงามต่อไปซึ่งหมู่ที่มาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้บอกไว้สอนไว้บางท่านก็ไปบอกต่อสอนต่อแต่ตัวอย่างในเรื่องที่ข้าพเจ้านํามาให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นก็คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธานี้เป็นภิกษุที่มีความเลิศกว่าภิกษุอื่นๆในเรื่องของการที่มีตาทิพย์มีทิพยจักษุญาณญาณนี่หมายถึงความรู้แต่ความรู้ที่เกิดจากอะไรก็ความรู้ที่เกิดจากการที่ท่านตั้งจิตไว้อย่างดีทําให้เป็นฌานมีพลังจิตแล้วทําให้เป็นญาณคือความรู้ความสามารถอันใหม่ที่เกิดขึ้นในเรื่องของทิพยจักษุในเรื่องของการฟังธรรมคําพุทธะที่เป็นแม่บทตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยซ้ําในพระสูตรนี้ที่มาให้ท่านผู้ฟังเมื่อวันก่อนที่ชื่อพระสูตรที่ว่าอนุรุทธะสูตรมาในมัชฌิมานิกายอยู่เล่มที่14ข้อที่420เป็นพระสูตรที่127ในมัชฌิมานิกายในเรื่องของอนุรุทธะสูตรนี้ท่านผู้ฟังได้ฟังตัวแม่บทเดิมแต่ก็มาแม่บทเดิมในที่นี้หมายถึงที่มาจากคัมภีร์ตำราที่มีเขียนเอาไว้บัญญัติเอาไว้หลายร้อยหลายพันปีก่อนหน้านี้อันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่พุทธพจน์แต่ก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องและมีนัยยะที่สอดคล้องกับในทางคำสอนเป็นธรรมะเหมือนกันที่ท่านได้อธิบายถึงเรื่องของเจโตวิมุตติเอาไว้และโดยเรื่องนี้พระสูตรนี้ท่านผู้ฟังมีตำราหรือว่าสามารถที่จะหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์แล้วก็อ่านพระสูตรนี้ตามไปแต่ถ้าได้ฟังเมื่อวันก่อนที่ข้าพเจ้านำพระสูตรมาอ่านก็จะทราบเรื่องราวกันดีอยู่ละแต่ถ้าไม่ได้มีอ่านไม่ได้ฟังมาก่อนก็ฟังวันนี้ จะได้เข้าใจเรื่องราวนี้ได้เหมือนกันแต่ในช่วงฟังธรรมคำพุทธะที่นำมาให้ฟังนี้ก็จะให้ฟังพระสูตรในวันนี้ก็จะนำมาอธิบายให้ฟังอนุรุทธสูตรนี้เขาก็จะปรารภเรื่องนี้ไม่ว่าจะพระสูตรไหนเขาก็จะขึ้นว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ได้มีพุทธพจน์เลยแม้แต่สักคำเดียวก็ตามแต่ก็จะปรารภเรื่องว่าอ๋อตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่เชตวันแล้วเรื่องนี้เกิดที่ไหนเกิดที่บ้านของนายช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะแต่ไม่ได้มีพุทธพจน์เลยนะเป็นเรื่องที่ท่านพระอนุรุทธะกล่าวตอบคำถามของช่างไม้คนนี้ช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะเนี่ยก็แปลว่าเขามีเครื่องมืออยู่5อย่างในความเป็นช่างไม้ของเขาคือเขาก็จะมีมีดมีขวานมีสิวมีค้อนมีสายบรรทัดแต่ช่างไม้สมัยนั้นก็จะมีพวกนี้ช่างไม้สมัยปัจจุบันจะมีอะไรแต่ก็ต้องมีเราเตอร์ใช่ไหมเป็นโรเตอร์ที่หมุนมีสิวอันนี้ต้องมีแน่นอนละมีเลื่อยก็ต้องมีแน่นอนค้อนหรือขวานหรือมีดอันนี้เป็นเครื่องมือของช่างไม้เผอิญช่างไม้คนนี้เขามีเครื่องมืออยู่5อย่างเรียกว่าช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะช่างไม้คนนี้ก็จะปรากฏอยู่ในพระสูตรอยู่หลายๆพระสูตรท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้าได้ค้นพบมาก็มีอยู่ทั้งหมด3พระสูตรด้วยกันในพระสูตรเรื่องนี้คือเรื่องที่มาสนทนากับท่านพระอนุรุทธะอันนี้ก็พระสูตรหนึ่งพระสูตรเดินๆที่ไปสนทนากับท่านพระอุทายีอันนี้ก็อีกพระสูตรหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งก็มาสนทนากับพระพุทธเจ้ามีด้วยกันทั้งหมด3เรื่องที่เกี่ยวกับนายช่างไม้คนนี้ซึ่งในโอกาสหน้าก็จะนําเรื่องของนายช่างไม้คนนี้ที่ไปคุยกับท่านพระอุทายีบ้างไปคุยกับพระพุทธเจ้าบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังต่อไปแต่วันนี้เอาเรื่องที่นายช่างไม้นี้คุยกับท่านพระอนุรุทธะมาเล่าให้ฟังซะก่อนตอนนั้นนายช่างไม้นี่ก็นิมนต์ท่านพระอนุรุทธะมาฉันที่บ้านของตัวเองและมีพระ4รูปด้วยกันท่านฟังให้ดีนะเขานิมนต์พระ4รูปแล้วก็ไม่ใช่งานส่งงานศพอะไรด้วยก็งานธรรมดาแต่เขาก็นิมนต์ได้จำนวนพระเท่าไหร่ตามความสามารถของตัวเองเขาก็นิมนต์เท่านั้นอันนี้คือที่มันควรจะเป็นนะคือคุณนิมนต์พระมาที่บ้านก็เพื่อที่จะถวายทานให้เกิดบุญใช่ไหมเรารับได้เท่าไหร่เราก็นิมนต์เท่านั้นอย่าไปติดที่จำนวนตัวเลขเอาว่าโอ้4รูปแม่มันเหมือนงานศพเอ้ยไม่เอาดีกว่าหรือว่าจะต้อง9รูปหรือว่าลงเลขที่แต่ตัวนั้นไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่สำคัญก็คือคุณรับพระได้เท่าไหร่เสนาสนะนั้นสามารถบรรจุพระได้เท่าไหร่ที่บ้านของเรานั้นได้กี่รูปแล้วเราก็จัดตามนั้นอันนี้คือความเหมาะสมที่ถูกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเลขเหล่านั้นจะเป็นมงคลอะไรการมงคลคือการให้ทานเนี่ยเราทำอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่นายช่างไม้ปัญจกังคะที่บ้านมีงานมีการรับพระได้4รูปแล้วก็เลยนิมนต์โดยให้ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นประธานเป็นหัวหน้ามาพาพระมา4รูปแล้วพอส่งข่าวไปอย่างนั้นนัดแนะนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วถึงวันงานท่านพระอนุรุทธะก็มาที่บ้านของนายช่างไม้แต่ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นธรรมเนียมประเพณีธรรมฝังที่ภิกษุเข้าไปในบ้านหลังไหนตระกูลใดแล้วก็มีศรัทธาถวายของถวายอาหารให้นั่งแล้วก็ต้องมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมอาจจะก่อนการรับประทานหรือหลังการรับประทานก็ไม่มีปัญหาในที่นี้เขาก็แสดงธรรมหลังการรับประทานพอท่านพระอนุรุทธะรับประทานฉันอาหารเรียบร้อยแล้วในช่างไม้นี้ก็ถือโอกาสตรงนั้นในการที่จะถามคำถามปัญหาธรรมะนั่นเองซึ่งนายช่างไม้นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะท่านผู้ฟังที่นิมนต์พระมาที่บ้านมีหลายๆครั้งหลายๆโอกาสที่นิมนต์พระมาที่บ้านแล้วทุกๆครั้งทุกๆโอกาสพระที่มาที่บ้านก็แสดงเทศธรรมะให้ฟังและบางท่านก็พูดถึงธรรมะหมวดนี้บางท่านก็พูดถึงธรรมะหมวดนั้นก็เลยเอาธรรมะหมวดที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาหมวดนี้และหมวดนั้นที่ยังไม่ได้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยมาถามท่านพระอนุรุทธะในที่นี้ธรรมะหมวดนี้และหมวดนั้นที่นายช่างไม้เอามาถามก็คือเรื่องของเจโตวิมุตติท่านผู้ฟังเจโตวิมุตติที่นายช่างไม้ถามมีอยู่2แบบเจโตวิมุตติชนิดที่หาประมาณไม่ได้อันนี้อันที่1กับเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะอันนี้อันที่2ว่าทั้ง2อย่างเนี้ยคือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้ภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอัปปมานาเจโตวิมุตติอันนี้คือเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้อันนี้อันที่1 กับอันที่สองคือเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะภาษาบาลีเขาใช้คำว่ามหคตาเจโตวิมุตติและสองอย่างเนี้ยมันเหมือนหรือมันต่างอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่นายช่างไม้ถามท่านพระอนุรุทธะหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วแต่แสดงตามแล้วทีนี้เปิดช่องให้ชงเรื่องมาเรียบร้อยท่านพระอนุรุทธะจะชิบส่งไปอย่างไรแต่ท่านก็ได้กล่าวไว้ในเนื้อหาพระสูตรนี้แต่ซึ่งทั้งสองข้อนี้เจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้กับเจโตวิมุตติที่เป็นมหาคตะเนี่ยฟังดูแล้วมันก็มีส่วนที่เหมือนกันก็มีนะแต่บทพยัญชนะมันก็ต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกันโดยอัตถะแต่ต่างแค่พยัญชนะหรือว่าต่างกันอย่างไรอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่นายช่างไม้เขาถามซึ่งโดยตัวของนายช่างไม้เนี่ยก็เข้าใจว่าทั้งสองอย่างเนี่ยคือมีความหมายเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอัตถะนั้นต่างกันคือถ้ามาถามข้าพเจ้านะเอาคำถามนี้มาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยโดยที่พระมหาไพบูลย์ยังไม่ได้มาอ่านคำตอบของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยข้าพเจ้าก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมกันนะเพราะว่าดูรากศัพท์เดิมบาลีมาแล้วเขาใช้คำว่าอัปปมานานี่เป็นเจโตวิมุตติแบบที่หนึ่งหาประมาณไม่ได้อันที่สองนี่เขาใช้คำว่ามหคตาอันนี้เป็นเจโตวิมุตติแบบที่เป็นมหคตะไปเปิดพจนานุกรมดูแล้วก็จะได้ความหมายอย่างที่เขาแปลมาเนี่ยอัปปมานาก็แปลว่าหาประมาณไม่ได้มหคตาก็คือไปสูงเจโตวิมุตติหมายถึงความที่จิตหลุดพ้นหรือหลุดพ้นด้วยจิตแต่ความที่จิตพ้นแบบไม่มีประมาณนี่คือเจโตวิมุตติหาประมาณไม่ได้ความที่จิตพ้นแบบไปสูงแต่ถ้าให้ข้าพเจ้าตีความก็จะตีความว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละใกล้เคียงกันนั่นแหละเพราะจิตก็พ้นเหมือนกันแต่ก็จะมาดูเฉพาะส่วนที่มันเหมือนกันแต่สําหรับผู้ที่เขามีความละเอียดรอบคอบมีความชัดเจนเขาก็จะชี้ส่วนที่เหมือนกันชี้ส่วนที่ต่างกันในที่นี้ท่านพระอนุรุทธะได้แจกแจงไว้อย่างดีเลยท่านผู้ฟังว่ามันมีความต่างกันอยู่ทั้งโดยพยัญชนะอันนี้เราเห็นละว่ามันมีความต่างกันตรงอันหนึ่งใช้คำว่าไม่มีประมาณอีกคำหนึ่งใช้คำว่าไปสูงซึ่งพยัญชนะก็ต่างกันอัตถะก็ต่างกันด้วยแต่ส่วนที่เหมือนกันนั่นคือคำว่าจิตที่มันพ้นไปคำว่าไม่มีประมาณท่านผู้ฟังที่พูดถึงเรื่องของเจโตวิมุตติคือการที่จิตมันพ้นไปเนี่ยหลุดพ้นด้วยจิตไปเนี่ยชนิดที่แบบไม่มีประมาณท่านพระอนุรุทธะอธิบายด้วยเรื่องของพรหมวิหารสีนั่นเองแม้ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่คมมากเลยนะท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดว่าท่านพระอนุรุทธะเนี่ยมีตาที่แหลมคมมากฉลาดมากพอมาอ่านคำตอบของท่านมาอ๋อคือพรหมวิหารสีทำให้แบบคลิกขึ้นมาได้ทันทีว่าจริงพระพุทธเจ้าใช้บทเพียรชนะที่ว่าอัปปมานาคือความไม่มีประมาณเนี่ยในแง่มุมของการเจริญเมตตาภาวนาเท่านั้นเองเจริญเมตตาไปไหนทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางทั้งสิ้นเลยนะในใครบ้างในสัตว์ทั้งหมดเลยนะไปสู่โลกไหนบ้างโลกทั้งปวงเลยนะชนิดที่ว่าไม่มีประมาณนั่นไม่มีประมาณคำนี้คือคำว่าอัปปมานาไม่มีประมาณก็จะใช้เฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของความเมตตาคือคุณมีเมตตาไม่มีประมาณในทิศทั้งสิ้นในสัตว์ทั้งปวงในโลกทั้งหมดแต่ไม่มีประมาณเมตตานะกรุณาก็ด้วยในทิศทั้งสิ้นในสัตว์ทั้งปวงในโลกทั้งหมดกรุณานะมุทิตาอุเบกขาก็ด้วยทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางในสัตว์ทั้งปวงในโลกทั้งหมดอย่างไม่มีประมาณจะใช้คำเนี้ยในเรื่องนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นคำที่ใครเขาพูดขึ้นมาว่าเจริญเจโตวิมุตติที่หาประมาณไม่ได้คำนี้ก็จะต้องหมายถึงการเจริญพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและอย่างไม่มีประมาณคือไม่ใช่ว่าแหมคนนี้เราไม่ชอบหน้ามันใช่ไหมเจริญเมตตาให้อยู่ละแต่ขอเว้นคนนี้ไว้สักคนหนึ่งหรือให้มันนิดเดียวให้คนอื่นเยอะหน่อยอันนี้จะไม่ใช่แบบอัปปมานายังมีการประมาณอยู่มีการกักอยู่มีการหวงแหนอยู่แต่ถ้าเราเจริญอย่างไม่มีประมาณอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้นะทุกทิศทุกทางไม่ได้เฉพาะทิศข้างหน้าอย่างเดียวแต่ทุกทางเลยไม่ใช่เฉพาะสัตว์ตัวนี้หรือสัตว์ตัวนั้นเว้นตัวนั้นไว้ไม่ใช่เลยแต่สัตว์ทั้งปวงเลยไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นแต่สัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ใช่แค่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานแต่รวมถึงสัตว์ทั้งหมดเลยอันนี้คือความที่แบบไม่มีประมาณนี่คือในข้อที่1 นะที่พูดถึงว่าเจโตวิมุตติ ชนิดที่หาประมาณไม่ได้แล้วนี้ก็สอดคล้องกับพุทธพจน์แน่นอนถึงแม้จะเป็นคําของท่านพระอนุรุทธะอธิบายไว้แต่สอดคล้องโดยทั้งบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าใช้คําว่าอัปปมานาอย่างไม่มีประมาณเนี่ยในเรื่องของการเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเนี่ยเท่านั้นในเรื่องนี้เท่านั้นที่ใช้คําพูดตรงนี้ส่วนคําว่าเจโตวิมุตติเนี่ยคือความที่จิตมันพ้นออกไปแต่เราไม่ได้มีความหวงแหนหวงกั้นว่าจะต้องเฉพาะอันนี้เฉพาะทิศนั้นเฉพาะโลกนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคือเราพ้นตรงนี้ออกมานี่คือเจโตวิมุตต์นะวิมุตต์แปลว่าพ้นเจโตนี่ก็คือหมายถึงจิตจิตที่พ้นได้ด้วยการทรงคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้อย่างไม่มีประมาณอันนี้คือจิตมันจะพ้นจากการที่จะหวงแหนหน่วงเหนี่ยวหวงกั้นมันก็จะพ้นออกมาด้วยการทรงคุณธรรมในข้อนี้เอาไว้อันนี้คือในข้อที่1ส่วนในประการที่2ที่นายช่างไม้ถามถึงเรื่องของเจโตวิมุตติที่เป็นมหคตะคำนี้ถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมคือข้าพเจ้าเปิดมาให้แล้วนะคำนี้แปลว่าไปสูงมหคตะเนี่ยแปลว่าไปสูงแล้วก็หมายความว่ามันยังมีที่สูงสูงขึ้นไปยังมีที่ไต่ไต่ขึ้นไปท่านพระอนุรุทธาก็อธิบายคำว่าจิตที่พ้นเนี่ยคือหมายถึงว่ามันเป็นสมาธิแล้วนะการที่จิตจะพ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ไปเกลือกลั้วไม่ให้ไปยึดติดเนี่ยจิตจะต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งละเพราะฉะนั้นจิตมีสมาธิไปในระดับที่ไปสูงได้เป็นยังไงท่านก็อธิบายถึงการที่น้อมใจแผ่ไปแต่คำว่าน้อมใจแผ่ไปนี้หมายความว่าจิตคุณเป็นสมาธิแล้วนะคุณถึงสามารถที่จะตั้งเป็นอารมณ์อันเดียวได้แล้วการที่แผ่จิตไปหมายถึงทำจิตให้กว้างขวางไปทำจิตให้เป็นมหคตะคือไปสูงยิ่งขึ้นในระดับไหนในระดับที่เราอยู่สมมติเราอยู่ในคนไม้นี้บริเวณนี้ในกุฏิของเราเราก็ทำจิตให้กว้างขวางแผ่ไปจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วนะแผ่ไปอยู่บริเวณนี้ทำจิตให้กว้างขวางขึ้นไปสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอานาปานสติเนี่ยจะเคยผ่านจุดนี้นั่นคือหมายความว่าเวลาที่เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงเนี่ยให้มีสติหายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมตรงนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของอนาปานสติให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็คือเรารู้ทั่วไปในกายทั้งหมดเนี่ยรู้ทั่วไปในกายทั้งหมดมีสัมปชัญญะมีสติอยู่ไปในกายตลอดทั้งปวงเลยก็คือแผ่น้อมใจไปในกายของเราซึ่งก็คือลักษณะเดียวกันแต่นี่คือในบริเวณที่เราอยู่คือในโคนไม้นี้แผ่ใจไปทั่วแต่ใจมันก็ไปสูงคือมหคตะไปอย่างนี้แต่ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็คือไม่ใช่เฉพาะบริเวณที่เราอยู่เป็นโคนไม้นี้เท่านั้นแต่เป็นโคนไม้2แห่ง3แห่งหรือไปในป่าเล็กๆป่าหนึ่งในใจมันแผ่ไปกว้างไปแต่ทำใจให้กว้างขวางไปสูงไปยิ่งขึ้นไปอย่างนี้คือการที่แผ่ใจไปได้เนี่ยคือทำใจให้กว้างไปเนี่ยจิตก็ต้องมีกำลังเหมือนกับคลื่นกระแสวิทยุเนี่ยนะถ้าเสาส่งมันมีกำลังสูงมันก็ส่งบึ้มไปได้ไกลใช่ไหมแต่ถ้าเสาส่งมีกำลังน้อยมันก็จะเล็กๆอยู่แถวๆมันแต่ก็อยู่ที่ว่ากำลังส่งของคลื่นตรงนี้เป็นยังไงอันนี้ก็คือกำลังสมาธินั่นเองอันนี้ถ้าเปรียบเทียบนะว่ากำลังสมาธิคุณจิตเนี่ยคุณกว้างขวางไปได้ขนาดไหนคือบริเวณที่เราอยู่แค่โคนไม้หนึ่งแห่งหรือกว้างขวางขึ้นไปเป็นโคนไม้สองสามแห่งหรือกว้างขวางออกไปเป็นทั้งหมู่บ้านเลยมีกี่หลังคาเรือนก็กว้างขวางแผ่ไปหรือแผ่ไปในหลายๆหมู่บ้านถ้ากว้างขวางขึ้นไปกว่าหลายๆหมู่บ้านก็เป็นอาณาจักรหนึ่งแต่ถ้ากว้างขวางไปกว่าอาณาจักรหนึ่งก็เป็น 2-3 อาณาจักรนะมหาอาณาจักรนี่ก็อาจจะหมายถึงประเทศอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทวีปอย่างนี้ก็ได้นะมหาอาณาจักรอาณาจักรนี่อาจจะหมายถึงประเทศนะมหาอาณาจักรก็หมายถึงทวีปอย่างเช่นว่าถ้าเราอยู่ที่กุฏิหลังเราเล็กๆน้อยๆหนึ่งจิตเรามีกำลังที่จะแผ่ไปในระดับกุฏิของเราถ้าเราฝึกให้มีกำลังมากขึ้นเป็นมหคตะขึ้นสูงขึ้นก็แผ่ไปทั้งวัดเลยแต่แผ่ไปทั่วบริเวณวัดแต่ถ้าขึ้นไปอีกก็ทั้งหมู่บ้านเลยถ้าขึ้นไปอีกก็ทั้งจังหวัดทั้งภาคถ้าขึ้นไปอีกก็ทั้งประเทศถ้าขึ้นไปอีกก็ทั้งทั่วทวีปเอเชียนี้ไปเลยแต่จิตที่มีพลังอย่างเงี้ยก็แผ่ไปน้อมไปด้วยความที่จิตนั้นมีสมาธิแล้วก็กว้างขวางใหญ่ที่สุดนี่ก็คือแผ่ไปตลอดโลกเลยทั่วทั้งโลกเลยที่มีมหาสมุทรปกคลุมอยู่เนี่ยทั่วทั้งโลกเลยนั่นคือแผ่กว้างไปเลยในการแผ่จิตไปนี้ ม่ใช่ว่าเหมือนกับเราส่งอะไรไปแต่มันไม่ใช่งั้นไม่เหมือนกับเมตตาอย่างเงี้ยเมตตาเนี่ยจิตคุณจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาหรือจิตคุณจะต้องประกอบพร้อมไปด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแล้วส่งอันนี้ไปส่งกระแสของเมตตาไปส่งกระแสของกรุณามุทิตาหรืออุเบกขาไปอันนี้คือส่งสิ่งนั้นๆไปแต่ในการทำมหากตะเนี่ยเจโตวิมุตตินี้นะคือจิตเนี่ยไปเลยคือจิตเนี่ยไปทั้งดวงคือจิตเนี่ยของเรามันเล็กได้ใหญ่ได้จิตของเราคนเราเนี่ยนะถ้ามันจะให้เล็กนิดเดียวแต่บางทีเรามารู้ลมหายใจจ่ออยู่เนี่ยมันเล็กนิดเดียวหรือถ้าเราจะให้มันใหญ่กว้างขวางขึ้นไปทั่วกายใหญ่กว้างขวางขึ้นไปทั่วกุฏิใหญ่กว้างขวางขึ้นไปทั่ววัดใหญ่กว้างขวางขึ้นไปทั่วหมู่บ้านคือขยายจิตออกไปเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้อันนี้คือการทำที่เรียกว่าเจโตวิมุตติชนิดที่เป็นมหากตะคือไปสูงยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7แบบ7ขั้นแต่ไล่มาตั้งแต่โคนไม้อันเดียว2โคนไม้2 3อัน3หมู่บ้าน1หมู่บ้าน4ก็หมู่บ้าน2 3แห่ง5ก็เป็นมหาอาณาจักร1 6ก็เป็นมหาอาณาจักร2 3แห่งแต่ในข้อที่7นั้นก็คือทั่วทั้งโลกเลยทั่วทั้งปฐพีมณฑลที่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตในการแผ่ชายไปนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นสภาวะหนึ่งนะท่านผู้ฟังคือพูดง่ายๆเป็นภพหนึ่งอย่างเรานั่งอยู่ในที่นั่งของเราที่พักของเราแล้วเราทําจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเราไปอีกสภาวะหนึ่งละเป็นอีกภพหนึ่งละเป็นภพที่เป็นสมาธิไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกามแต่ก็เรียกว่าจิตมีรูปภพขึ้นมาลักษณะการที่เราเข้าถึงภพตรงนี้สภาวะตรงนี้มีลักษณะที่เป็นเล็กน้อยก็มีลักษณะที่เป็นหาประมาณไม่ได้ก็มีลักษณะที่เศร้าหมองก็มีลักษณะที่บริสุทธิ์ก็มีนี่คือท่านพระอนุรุตตะจะได้อธิบายถึงการเข้าถึงภพ4อย่างในที่เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันกับวิธีการทำเจโตวิมุตติชนิดที่เป็นมหากตะโดยท่านได้กล่าวถึงเทวดาที่เขามีการกระทำอย่างนี้พอตายไปแล้วเนี่ยเข้าสู่ความเป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาพวกนี้เวลาเข้ามาประชุมกันสีของกายก็จะมีความแตกต่างกันแต่ว่ารัศมีไม่ต่างกันเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราเอาหลอดไฟมาหลายๆดวงมารวมกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเราจะเห็นว่ามันเป็นดวงใหญ่ดวงหนึ่งไม่ว่าจะหลอดไฟนั้นจะสว่างมากหรือสว่างน้อยแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแสงเดียวสว่างจ้าออกมาอันนี้คือเหมือนกับถ้าเราเคยเห็น LED เนี่ยนะเขาอาจจะเอา LED ที่เป็นหลอดไฟดวงเล็กๆเนี่ยสัก10-20ดวงมาแพ็ครวมกันเป็นอันเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นแสงเนี่ยมันออกมาเป็นลำเดียวเป็นรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเราแยกกันออกมาแต่สมมติว่ามีหลอดไฟ LED เนี่ยอยู่ทั้งหมด10ดวงข้างในถ้าเราแยกแต่ละดวงออกมาเป็นไฟทั้งหมด10อันบางทีเราอาจจะเห็นความแตกต่างของรัศมีบางอย่างว่าเออนี้สว่างกว่าอันนี้นะดวงนี้สว่างกว่าดวงนี้แต่ถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นแสงเดียวเป็นเหมือนกับหลอดไฟดวงเดียวออกมาที่ข้างในมันมีไส้อยู่หลายๆอันอันนี้คือหมายถึงความที่เวลาเทวดาเข้ามาประชุมกันเนี่ยรัศมีจะไม่ต่างกันแต่เวลาที่เขาแยกกันออกไปรัศมีจะมีความต่างกันแต่ต่างกันนี่ก็เพราะว่ามันแยกออกกันมาทำให้เราเห็นความต่างกันของดวงนั้นกับดวงนี้แต่พอรวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นดวงเดียวกันทำให้ไม่เห็นความต่างกันซึ่งความต่างกันของรัศมีนั้นก็คือบางทีก็มีรัศมีเล็กน้อยบ้างหาประมาณไม่ได้บ้างเศร้ามองบ้างผุดผ่องบ้างที่มีความเล็กน้อยหรือหาประมาณไม่ได้นั้นก็เพราะว่าการที่น้อมใจไปสู่นั่นเองตรงนี้เป็นคำถามของภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่าอภิยกัจจานะพระอภิยกัจจานะนั้นก็ไปด้วยกับท่านพระอนุรุทธะแต่คงจะเป็นคนลักกัจจานะกับท่านพระมหากัจจานะถึงเขาจึงใช้คำว่าอภิยะแต่ชื่อเดียวกันน่ะคือชื่อกัจจานะกัจจานะองค์ไหนอ่ะองค์ที่บวชก่อนหรือคนที่มีความสามารถตรงนั้นก็คือเรียกว่ามหากัจจานะกัจจานะองค์ไหนอ่ะกัจจานะองค์ที่มีความยิ่งในเรื่องนี้เขาก็เรียกว่าอภิยะกัจจานะแต่ซึ่งท่านไปด้วยกับท่านพระอนุรุทธะก็ได้ถามคำถามนี้แหละท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะไอการที่มีรัศมีที่มีความแตกต่างกันเนี่ยทำไมบางองค์ก็มีรัศมีน้อยบางทีก็มีรัศมีหาประมาณไม่ได้ในที่นั้นท่านพระอนุรุทธะก็ได้ตอบถึงการที่น้อมจิตแผ่ไปสู่นี่แหละที่ว่าการที่น้อมจิตแผ่ไปสู่ในเขตแดนอะไรเนี่ยมันมีประมาณเล็กน้อยหรือมีประมาณหาไม่ได้แต่ถ้ามีประมาณเล็กน้อยในบริเวณที่เราอยู่เป็นแค่ในกุฏิในหมู่บ้านนี่ก็คืออย่างน้อยอยู่เปรียบเทียบกับอะไร เปรียบเทียบกับถ้าแผ่ไปทั้งเขตแดนหมู่บ้านหรือเขตแดนหมู่บ้าน 2-3 แห่งเขตแดนประเทศเขตแดนมหาอาณาจักรทั่วทั้งโลกเลยความประมาณตรงนี้มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไม่มีประมาณในความไม่มีประมาณตรงนี้ก็คือเหมือนกับการที่เราเจริญเมตานะชนิดที่ไม่มีประมาณหรือถ้ามีประมาณเล็กน้อยก็จะมีรัศมีเล็กน้อยถ้ามีประมาณหาไม่ได้มันก็จะมีรัศมีที่มีประมาณหาไม่ได้คือจิตมันก็แผ่ไปอย่างนั้นนั่นไล่ไปตามลำดับ7ขั้นนี้ส่วนเรื่องของรัศมีที่มีความเศร้าหมองแล้วก็มีความบริสุทธิ์เนี่ยคือในความเป็นเทวดาเนี่ยก็จะมีสีกายด้วยสีของกายของเขาเนี่ยนะเช่นพระอินทร์ก็ตัวสีเขียวถ้าเทวดาเป็นพรหมก็ตัวสีขาวแต่พรหมนี่เขาก็จะเลือกสีของเขาได้อีกทีนี้รัศมีที่ออกมาจะมีความเศร้าหมองหรือมีความบริสุทธิ์มันก็อยู่ที่ว่าไอ้เจ้าพวกนิวรณ์ต่างๆยังมีเจืออยู่ในจิตที่เป็นสมาธินั้นไหมนิวรณ์ต่างๆนี่ก็คือความชั่วหยาบทางกายความง่วงซึมความฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงซึมก็คือทีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็คืออุทธัจจกุกุจจะถ้ายังมีอยู่มีเจืออยู่แล้วก็จะทำให้รัศมีหรือว่าจิตนั้นมีความเศร้าหมองอยู่บ้างแต่ถ้าไม่มีเจืออยู่เลยระงับหมดเรียบร้อยไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยก็จะทำให้จิตนั้นมีรัศมีที่บริสุทธิ์ลักษณะสมาธิที่ยังมีความเศร้าหมองเจืออยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับดินที่ช่างหม้อเขาจะเอามาปั้นหม้อเนี่ยนะเขาจะต้องนวดให้ดีก่อนทีนี้นวดให้ดีมีเศษมีอะไรเขาก็จะหยิบออกแต่จะเป็นก้อนกรวดจะเป็นฟางจะเป็นทรายหรือหินอะไรต่างๆแต่ก็ต้องหยิบออกหยิบออกทีนี้หยิบออกไปได้จำนวนหนึ่งเห็นดูแล้วมันจะดีเอามาปั้นหม้อได้แต่พอเอามาปั้นจริงๆแม้ยังเหลือเศษตรงนี้ยังเหลือก้อนตรงนั้นแต่มันก็จะทําให้งานที่ปั้นออกมาเนี่ยไม่สวยและมีตําหนิบ้างอะไรบ้างอันนี้เราอาจจะเจออยู่ในงานปั้นบางประเภทหรืองานฝีมือบางอย่างในที่วัตถุดิบเลือกมาอย่างดีแล้วล่ะแม้แต่มันยังหลุดมาตรงนี้อย่างมีความเศร้าหมองเจือปนอยู่อันนี้คือลักษณะของสมาธิของเรานี่เหมือนกันล่ะแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือการทําให้ชํานาญนั่นเองเป็นการใช้คําที่ว่าเป็นการบริกรรมนบริกรรมนี่คือหมายถึงทําให้มีความชํานาญทั้งในเรื่องที่ทําจิตเนี่ยให้มีการน้อมไปในสิ่งที่สูงขึ้นดีขึ้นจากเล็กๆก็ให้ไปเป็นแบบหาประมาณไม่ได้ก็จะทําให้จิตของเรานั้นมีรัศมีที่จากเล็กแล้วก็ไปหาประมาณไม่ได้ก็มีความละเอียดขึ้นทําบริกรรมให้ดีขึ้นทําให้สูงขึ้นหรือแง่มุมของสิ่งที่มาเจือปนทําให้มันเศร้าหมองเป็นพวกนิวรณ์ต่างๆแต่ถ้าเราทําบริกรรมคือทําให้มันมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยมีเรื่องเศร้าหมองอะไรเราก็ละออกตัดออกหยิบออกทิ้งไปความชั่วหยาบทางกายทีนมิตะอุทจักกุกุจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความง่วงซึมหยิบออกหยิบออกทําให้มันระงับไประงับไปลักษณะของจิตที่มันจะเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ลึกหลงลึกหลงมีความบริสุทธิ์มากขึ้นมีความแหลมคมมากขึ้นนี่คือลักษณะของการทําบริกรรมในการที่เจโตวิมุตติตรงนี้คือจิตพ้นแล้วนะพ้นจากเครื่องกั้นพ้นจากกามต่างแต่บางทีมันยังมีเครื่องเศร้าหมองมาปนแต่ตรงนี้เราจึงต้องมีการทําให้ละเอียดนี่คือความแตกต่างกันระหว่างเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีประมาณกับเจโตวิมุตติชนิดที่เป็นมหคตะคือไปในเบื้องสูงที่ท่านพระอนุรุทธะอธิบายไว้กับช่างไม้ที่ชื่อว่าปัญจกังคะในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอแนะใดๆหรือต้องการฟังข้อมูลย้อนหลังในพระสูตรนี้ทั้งตัวแม่บทเดิมเรื่องที่มาในพระไตรปิฎกทั้งคำอธิบายก็สามารถที่จะไปดูได้ที่ในเว็บไซต์ piyotamma.com วันนี้ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร